masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Polska nie zapomina o uczestnikach Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbywają się uroczystości w rocznicę bohaterskiego zrywu. Gdyby nie ci ludzie, no to dzisiaj byśmy nie żyli w takim mieście, w jakim żyjemy. Bo jednak mnóstwo ludzi życie oddało za to, żebyśmy my mogli dzisiaj żyć w spokoju. Nie ustają rosyjskie ataki na cele cywilne na Ukrainie. W nocy dronami agresor uderzył w bloki mieszkalne w Charkowie. Trwa zacięta walka na trasie 4. etapu wyścigu Tour de Pologne. Rywalizację śledzą nasi dziennikarze. Powstanie warszawskie było walką dobra ze złem absolutnym, mówił premier Mateusz Morawiecki w Muzeum Powstania Warszawskiego. W 79. rocznicę zrywu mieszkańców stolicy szef rządu złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz przy dzwonie Montera znajdującym się w muzeum. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że powstańcy walczyli nie tylko o niepodległą Polskę, ale i o wartości. Przede wszystkim była to walka dobra ze złem. Dobra ze złem absolutnym, które chciało zniszczyć nie tylko życie, ale odwrócić do góry nogami cały porządek wartości, całą hierarchię wartości. Mateusz Morawiecki przekonywał w Muzeum Powstania Warszawskiego, że wydarzenia sprzed 79 lat były też czasem miłości. To był czas miłości do ojczyzny, czas wielkiej miłości do drugiego człowieka, wielkiej miłości do przyjaciół. Trudno było nie iść do powstania, tak mówią dzisiejsi powstańcy, z którymi się spotkałem kilka dni temu. I dzisiaj rano. Premier przekonywał, że wszyscy powstańcy złożyli świadectwo ze swojego życia i pokazali, że ponad życiem są większe wartości, takie jak dobro, sprawiedliwość, prawda, miłość i wolność. Z Muzeum Powstania Warszawskiego Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od rana uroczystości upamiętniające powstańców odbywają się w całym kraju, w tym oczywiście także i w samej Warszawie. Między innymi z parku Dreszera, przed pomnika Mokotów walczący, powstańcy, kombatanci, harcerze i mieszkańcy stolicy wyruszyli w Marszu Mokotowa. Przychodzę tutaj co roku od dawna, bo chcę wszystkich powstańców uhonorować, a przede wszystkim z imienia i nazwiska Henryk Welcel, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Wiem wiele rzeczy o powstaniu. Co roku tak to robię, tak w tym roku też. A czym dla pani jest ta rocznica? Trudno nawet wyrazić, przecież jesteśmy pokoleniem, które wojny już nie przeżyło, ale jednak trzeba to uczcić, bo gdyby nie ci ludzie, to dzisiaj byśmy nie żyli w takim mieście, w jakim żyjemy. Bo jednak mnóstwo ludzi życie oddało za to, żebyśmy my mogli dzisiaj żyć w spokoju. Miejmy nadzieję, że dalej w spokoju będzie. Dosłownie nie pamiętam powstania, miałam 4 lata, ale takie obrazy z tamtych czasów, tak jak takie klatki z filmu, tak utrwaliły mi się. Szerzej o programie dzisiejszych obchodów piszemy na portalu polskieradio24.pl. Rosjanie w nocy dronami Szachid zaatakowali Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto. Część maszyn udało się strącić, część jednak trafiła w budynki mieszkalne. O szczegółach Paweł Buszko. Według informacji przekazanych przez mera Charkowa Ihora Terechowa, Rosjanie wypuścili w kierunku miasta 10 dronów kamikadze. Dzięki pracy naszych wojskowych z 10 szachidów doleciało do Charkowa jedynie 3. Jeden z nich trafił w internat. Budynek nadaje się już tylko do rozbiórki. Było też trafienie w budynek mieszkalny w centrum miasta, a także w drogę. Jedna osoba została ranna. Drony szachid to maszyny, które Rosja kupuje od Iranu. Przygotowuje się także do własnej produkcji tych bezzałogowców. Atak na Charków jest kolejnym w ostatnim czasie rosyjskim powietrznym ostrzałem ukraińskich miast. Wczoraj w wyniku ataku rakietowego na Krzywy Róg zginęło 6 osób, w tym dziecko. Rannych zaś zostało ponad 70 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwsze kilometry już za kolarzami jadącymi na trasie 4. etapu wyścigu Tour de Pologne. Zawodnicy mają do pokonania prawie 200 kilometrów, wystartowali ze Strzelina, a metę wyznaczono w Opolu. Na trasie jest jedna górska premia i 3 lotne. Zmagania zawodników obserwują Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Już minęli 35 kilometr, już byli w Sobótce, Strzegomiany, ta premia górska, ale to trzeciej kategorii, to jest taki pagóreczek na tej dzisiejszej trasie, bo przecież dzisiaj to będzie sprinterski etap, ale dzisiaj wieje i to może krzyżować plany kolarzy. Od samego początku ataki i od samego początku bohaterami stają się tego etapu ci, o których wiele mówiliśmy podczas pierwszego dnia rywalizacji. A więc jadący w biało-czerwonej koszulce mistrza Polski Norbert Banaszek oraz Patryk Stosz. Z kolei on ma koszulkę granatową najaktywniejszego zawodnika peletonu 80. edycji Tour de Pologne. Razem z nimi uciekają Kazach, Włochi, Austriak w Sobótce, a więc w stolicy polskiego kolarstwa. Patryk Stosz wygrał premię lotną, drugi Austriak, trzeci Norbert Banaszek. Do mety pozostaje jeszcze 155,5 kilometra. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś możemy spodziewać się opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Te najsilniejsze wystąpią na południowym wschodzie. Deszczowej aurze będą towarzyszyły również burze przewidziane dla wszystkich rejonów, z wyjątkiem Pomorza i Podlasia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej będzie na Podkarpaciu. Tam termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. W centrum mniej więcej 23, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce 22. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam maksymalnie 20 stopni. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Who's to say what's impossible, will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Jack Johnson i Upside Down. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę spotkania w audycji Trójka do Trzeciej. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dzisiaj przez cały dzień wspominamy uczestników i bohaterów Powstania Warszawskiego. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Byłem przed powstaniem kierownikiem Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Mówi Aleksander Gejsztor, pseudonim Borodzicz. Najmocniejszym wspomnieniem jest na pewno noc. Noc z 1 na 2 sierpnia, kiedy wydawało się nam, że ważyły się losy powstania. Jak wiadomo, założeniem było zajęcie możliwie dużego obszaru i możliwie szybko zlikwidowanie gniazd oporu nieprzyjaciela. Tej nocy miało się to dokonać. Z sąsiedniego pokoju dochodziły głosy meldujących się u szefa sztabu. Już tej nocy było wiadomo, że niezrealizowanie w pełni założenia wstępnego będzie powodowało walkę, którą liczyliśmy jako walkę kilkudniową, tak bowiem obliczano też możliwości amunicyjne Warszawy. Powrotu na mapy. Stolica Sierpnia, Rafał Borkowy i Bettina Krzykawska na antenie radiowej Trójki. Dzisiaj przez cały dzień będziemy dzielić się z Państwem wspomnieniami i relacjami powstańców warszawskich w 79. rocznicę powstania. Nieco mniej znana kompozycja Perfektu, Opanuj się, w programie trzecim. Na zegarze 18 minut po godzinie 13. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Razem z kolarskim peletonem wyścigu Tour de Pologne zwiedzamy piękne i czasami zaskakujące tereny południowej Polski. Dzisiaj czwarty etap. Kolarze wystartowali ze Strzelina i do mety dojadą w Opolu. A po drodze miną m.in. miejscowość znaną z pięknego zamku. Mowa o Mosznej na Opolszczyźnie, która jednak nie tylko zamkiem potrafi zachwycić. Posłuchajmy, co takiego znalazł tam nasz reporter Robert Grzędowski. Razem z peletonem Tour de Pologne podróżujemy przez Opolszczyznę, a tutaj takim ważnym punktem na mapie jest miejscowość Moszna, czy też Moszen z niemieckiego. Akurat w tej części Polski dwujęzyczne nazwy na znakach wjazdowych spotykamy często. W tej miejscowości oczywiście piękny zamek, rzecz nie do pominięcia, ale całkiem niedaleko zamku znajdziemy miejsce o wiele głośniejsze, wyglądające dużo bardziej nowocześnie. To fabryka robotów, muzeum, czy może bardziej galeria figur stalowych. Sebastian Kucharski, człowiek, który stworzył naprawdę sporo efektownych figur, dużych rozmiarów. I wydaje mi się, Sebastianie, jest to miejsce dla wszystkich nerdów, bo i spotkamy tutaj figury związane z Gwiezdnymi Wojnami, i spotkamy tutaj wielkie Transformery. Jest także Terminator, w zasadzie szkielet T-800, choć chyba troszkę wyższy niż Arnold Schwarzenegger. Tak jest. Są takie postacie różnych popularnych filmów. Tak naprawdę tworząc je, inspiruję się filmami, także tu wielkości mogą się różnić od, powiedzmy, tych oryginalnych. Jakoś nie przywiązuję do tego uwagi. Ale tak, miejsce dla wszystkich oczywiście, bo tu każdy rodzaj popkultury takiej science fiction można zobaczyć. To wszystko też tak naprawdę zaczęło się gdzieś tam z pasji, tak? Ja zawsze lubiłem gdzieś tam majsterkować różne rzeczy, gdzieś tam sobie samemu przerabiać, a że lubię te filmy i lubię pracę w metalu, połączyć te dwie rzeczy, no i mamy ten efekt. Z czego powstają te roboty, bo to są także rzeczy zaprogramowane, ruszające się. Do budowy tego używam tylko i wyłącznie jakiś taki materiał z odzysku. Jest to taką moją ideą, że to musi być taki recykling. Czyli dużo złomu tutaj, ale wykorzystanego naprawdę w efektowny sposób. Rzeczy duże, o tym już mówiłem, ale także bardzo małe. Nawet jest jedna tabliczka oznaczona hasłem rekord Guinnessa. Też jest, oczywiście mam tu takiego małego robocika, który jest rekordem Guinnessa od 2008 roku. Jest to najmniejszy humanoidalny robot świata. Robot, czyli to nie jest figurka, która tylko stoi i wygląda. Tak, to jest takie ogólnie gdzieś tam programowalne, można go programować, chociaż on już jest, ma swój wiek i niestety już odmawia posłuszeństwa. Jak dużo jest tutaj inspiracji, a jak dużo twojej własnej twórczej, artystycznej wizji? No, R2-D2 z Gwiezdnych Wojen, z okiem Minionka, to rozumiem było coś wymyślonego w dobrym humorze. Tak, ja lubię właśnie, mam tu takich parę postaci minionków inspirowanych też różnymi innymi filmami, jak Gwiezdy Wojny, Batmanem, Kapitanem Ameryką, nawet Minionek Iron Man, także lubię też tak czasem pomieszać takie style troszkę. Rozumiem, że zapraszamy, bo punkt na mapie Opolszczyzny, także dla kibiców kolarstwa przy okazji Tour de Pologne, nie do pominięcia. Oczywiście zapraszamy wszystkich. Mamy nawet przy niektórych robotach części z rowerów, także jak najbardziej dla kolarzy. Najmłodsi pewnie najchętniej fotografują się z Transformersami. Ludzie w średnim wieku ruszają w stronę Terminatora lub Gwiezdnych Wojen. Trafiłem? Tak, zgadza się. Dzieci to teraz już żyją w tej epoce, gdzie te Transformersy no, jak najbardziej są gdzieś tam w kulturze science fiction, a starsi wiadomo, na tych filmach, których się wychowali, tak? Predator, Terminator, Gwiezdne Wojny. Fabryka robotów, zamek, zdecydowanie warto zajrzeć do Mosznej, a my dziś w audycji Trójka do Trzeciej jeszcze trochę popodróżujemy i odwiedzimy pewien jeszcze inny, słynny polski zamek. A kolejny etap Tour de Pologne zbadał dla Państwa Robert Krzętowski. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't. I can take myself dancing. started to cry, but then remembered do reklamy. Patrz, też Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 14. Dziś mamy pierwszy dzień sierpnia. Co tego dnia wydarzyło się w świecie muzyki? O tym powie Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam 1 sierpnia. To bardzo ważny dzień dla... może nie radia, ale na pewno telewizji, bowiem dokładnie 42 lata temu rozpoczęła emisję programu nowa telewizja kablowa MTV Music Television. Kanał przez całą dobę miał prezentować wyłącznie teledyski. Pierwszym wyemitowanym wideoklipem był Video Kill the Radio Start grupy Buggles. Video Killed the Radio Star. MTV kończy dziś 42 lata. W 1942 roku, 1 sierpnia, na świat przyszedł Jerry Garcia, gitarzysta i wokalista grupy The Grateful Dead. Zmarł na atak serca w sierpniu 1995 roku, a rok wcześniej wraz z zespołem został wprowadzony do rockowego panteonu sławy. Urodzeni 1 sierpnia to również w 1947 bard, poeta i kompozytor Jacek Clave, w 1951 Tommy Bolin, gitarzysta Deep Purple, a w roku 60 urodził się Chuck D, raper, założyciel i członek grupy Public Enemy. 3 lata później na świat przyszedł Coolio. 23 lata temu dokładnie ukazał się nowy singiel Madonny zatytułowany Music. Płyta ukazała się 2 tygodnie po tym, jak nagranie wyciekło do sieci i zostało nielegalnie opublikowane w postaci plików MP3. Muzyczne rocznice wyszukał specjalnie dla Państwa Michał Grabkowski. A teraz na trójkowej antenie Fall Out Boy i Centuries. Remember. 30 Second to Mars i Get Up Kid to za nami. A teraz sięgamy po tematy filmowe i przyglądamy się jednej z najważniejszych filmowych premier tego tygodnia. Fajny film. Włoski dokumentalista Eric Gandini prezentuje nam całkiem możliwą wizję nieodległej przyszłości, w której nasze codzienne życie będzie wyglądało zupełnie inaczej niż to teraz. O filmie Świat po pracy z Mateuszem Górą z festiwalu Dog Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaświński. W wypadku tego filmu myślę, że kluczowe jest wyjaśnienie sensu tytułu. Świat po pracy, czyli after work, jest dwuznaczne. Z jednej strony, przynajmniej w angielskim brzmieniu tego tytułu, oznacza to godziny po pracy, czyli ten czas, który jest wolny. Ale w naszym polskim tytule, w tym brzmieniu, które wybraliśmy, chodzi o świat, który dopiero nadejdzie. O świat, w którym nie będziemy musieli pracować, bo większość pracy zostanie przejęta od nas przez maszyny. I sam Eric Gandini, którego polska publiczność dobrze zna z wcześniejszych filmów, jak Wideokracja czy Szwedzka teoria miłości. To jest już sława reżyserska, jeśli chodzi o film dokumentalny. Jest to jeden zdecydowanie z najważniejszych pewnie reżyserów kina dokumentalnego współczesnego. Znany z tego, że robi filmy dotyczące właśnie idei, że to nie są łatwe tematy, które łatwo jest opowiedzieć, łatwo jest podać, tylko to są pewne idee, które kształtują naszą rzeczywistość, które czasem też pokazują jej ciemną stronę. I w tym przypadku Gandini mówił, że to jest pierwszy film, który zrobił o przyszłości. W jakim świecie za parę lat być może będziemy żyli. I żeby poznać właśnie ten krajobraz i podejście do rynku pracy na całym świecie, podróżuje do kilku miejsc. Od Korei Południowej, przez Kuwait i Włochy, do Stanów Zjednoczonych, pokazując te cztery zupełnie różne kultury pracy, opowiada o tym, co się stanie, kiedy przyjdzie ten moment i rzeczywiście maszyny zastąpią większość ludzi. Czy będziemy mogli wtedy odpoczywać, czy będziemy mogli się rozwijać, czy może wręcz przeciwnie, będziemy musieli po prostu siedzieć w swoich fotelach i pilnować tych maszyn przez 8 godzin dziennie, nie robiąc nic. Co oczywiście może rodzić potencjalnie ogromną frustrację i wprawdzie to jest taka wizja nieodległej, może też niepokojącej przyszłości, ale właściwie w filmie znajdziemy też przykłady na to, co dzieje się z tą pracą albo z tym efektem po pracy już teraz. Mamy dwa takie bardzo skrajne obrazy. Z jednej strony Korea Południowa, gdzie 14-godzinny dzień pracy to jest właściwie norma. Ludzie sami chcą siedzieć w biurze po godzinach i pracować do tego stopnia, że władze wyłączają prąd w biurowcach, żeby niemożliwa była dalsza praca, a tamtejsze Ministerstwo Pracy, jako jedyne być może na świecie, namawia ludzi do tego, żeby w ogóle zaczęli wyobrażać sobie, jak by wyglądało ich życie bez pracy. A z drugiej strony mamy Kuwait, kraj, który jest bogaty dzięki złożom ropy i gdzie tak naprawdę ludzie nie muszą pracować, ale dostają pracę od państwa, w związku z czym przychodzą do niej i nie robią w niej dokładnie nic, co trochę świadczy o tym, że tak naprawdę zabrakło wyobraźni, co można by było zrobić z potencjałem ludzi, którzy nie musieliby pracować. To bardziej film ku przestrodze, czy taki, który może nas przygotowywać na pewien rodzaj rzeczywistości? Myślę, że to jest taki film, który mówi o tym, że mamy wielką szansę, ale miejmy nadzieję, że ją dobrze wykorzystamy, a nie pójdziemy w jakimś kierunku, który będzie budził tylko frustrację i tak naprawdę pogłębiał nierówności. Film Świat po pracy w polskich kinach od 4 sierpnia, a z Mateuszem Górą z festiwalu Dog Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaświński.